جو میسج نامی فلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ کے واقعات پر مشتمل ہے، اس فلم کی نمائش جیو چینل پر ہر سال کی جاتی ہے۔ جیو چینل کہاں پر ہے؟ یہ جرمنی میں، پاکستان میں ہر سال کی جاتی ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اثر کو چھوڑ کر اس فلم میں تقریباً تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام سہ کرداروں کو پیش کیا ہے۔ 313 بدری صحابہ کی جنگ دکھائی گئی ہے۔ آج کل پیغام پروڈکشن نامی ادارے نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر فلمائی گئی فلموں کا اردو زبان میں ترجمہ کر کے پھیلانا شروع کر رکھا ہے۔ تو پیغام یہ انڈیا میں ہے، پیغام پروڈکشن کہاں پر ہے؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کے فرضی کردار پیش کیے گئے ہیں۔ ان فلموں میں کئی مقامات پر نبی کے فرضی کردار کرنے والے کو اے نبی، اے یوسف، اے ابراہیم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اسی طرح یہ فرضی کردار بھی کئی مقامات پر اپنے مکالموں میں خود کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو وہی لاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا جواب مختلف اداروں نے دیا ہے، اس سب کا خلاصہ یہ ہے جواب لکھا ہوا ہے، تو سامنے آ جائے تو اس کا خلاصہ قسم کا جواب جو ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اس قسم کی فلمیں بنانے والے، ان کا ترجمہ کرنے والے، ان کی ہدایات دینے والے جن کو ڈائریکٹر کہتے ہیں، ان کا کردار ادا کرنے والے اور ان کو جائز سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر دیکھنے والے، یہ سب مرتد ہو گئے اور ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ ایسی فلموں کے بنانے والے، اس میں تعاون کرنے والے، مثلا ترجمہ کرنے والے، ظاہری کرنے والے، یہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایسی فلموں کو جائز سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر دیکھنے والے، وہ بھی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں گے تو بتائب ہوں گے اور نکاح دوبارہ کریں گے، اور صحابہ اکرام کی فرمائی زندگی کو دیکھنے سے وہ گناہ کبیرہ مبتلا ہوئے ہیں۔ سلب ایمان اور نکاح کا ٹوٹنا اس کا تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو گیا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو بتائے وہ ہونا فراد توبہ پڑھنا اس کو بھی چاہیے۔ ہر وہ چیز جس کو دیکھتے ہیں مزہ آ رہا ہو، وہ ضروری نہیں کہ جائز ہو۔ سب سے زیادہ مزہ اور رونا دھونا آدمی کو شیعوں کی مجلس میں آتا ہے، جب ہم مبالغہ رائی کے ساتھ واقعات کو بنا بیان کرتے ہیں ہمارے یہ کوہاٹ میں گاؤں ہے شیرکوٹ، شیرکوٹ میں اکثر شیعہ ہیں، تھوڑے سے سنی ہیں، جائیدادوں کے مالک سنی ہیں، لیکن یہ ایک تعداد ان لوگوں کی زیادہ یہ مجلس ہوتی ہے، یہ بھی جاتے ہیں وہاں پر، کیا اعتدار سے فن کہی یار ڈاکٹر صاحب مجلس کا نام اس طرح صدر تھا وہ ہماری بھائی، اسی سے فن کی یا مفید ہو نہیں ہے، میٹھا زہر ایک ہوتا ہے، کھائیں تو بڑا میٹھا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہوتا زہر ہے، میٹھا زہر باقاعدہ ایک نائٹ کے نام سے میڈیکل کی کتابوں میں لکھے ہوئے، کھانے بڑا مزہ آتا ہے لیکن چند گھنٹوں کے بعد جان جاتی ہے، اور علاج کے لیے سخت کڑوی دوائی ڈاکٹر دے رہا ہوتا ہے، اس کو کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسی میں شفا ہوتی ہے. محمد و صلی اللہ رسول الکریم، آج کل کا دور جو ہے تو اس میں صالح صحبت اور خراب صحبت کا پہلے تصور جو تھا، پہلی کتابوں میں تصور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس میں افراد کے پاس جانا آنا، مجلس پہ جانا آنا اس کو صحبت کہتے تھے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کس کے مجلس میں بیٹھتا ہے، کس ماحول میں بیٹھتا ہے. آج کل جو ہے تو صحبت کا مضمون بہت وسیع ہو گیا ہے، کسی کے پاس جانا آنا ہو تو اب رہا ہی نہیں ہے، اب تو ٹیلی ویژن کی صحبت ہے، اخبار کی صحبت ہے، رسالے کی صحبت ہے جی، انٹرنیٹ کی صحبت ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جی، موبائل کی صحبت ہے جی. ہمارے بہت سادہ سے ساتھی کو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار ڈینگو بخار آئے ہوئے ہے، کہ ڈینگو کا وائرس تم نے دیکھا ہے، تو اس نے کہا تم نے ڈینگو کا وائرس نہیں دیکھا، کہنا میں نہیں کہا، تمہارے گھر میں کیبل ڈش ہے کیا، تو اس نے کہا یہ ڈینگو وائرس ہے، کہ یہ ڈینگو وائرس ہے، پوری گھروں کی طرف اس نے رخ موڑا ہے، یعنی میرے گھروں میں یہ کارنامے ہوئے، اور ہر ایسی خوفناک بیماری ایک خوفناک عمل کے بعد میں آئی ہے، اور میں دیکھتا رہا ہوں، میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے، ہیپاٹائٹس بی سی جو ہے، ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ کیبل کے بعد آیا ہے، جب کیبل عام ہوا ہے، ورنہ میں تو 45 سال سے صحت کے شعبے کے ساتھ متعلق ہوں، میں ہیپاٹائٹس بی سی جس کتاب کو میں نے پڑھا ہے آخری سال میں بیماریوں کی، اس میں لکھی ہوئی نہیں کہی نہیں، اس بار لکھی جاتی ہے، جو ایک عمل خراب ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک مصیبت آتی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو، اور مصیبت جڑ سے اٹھ رہی ہے، ہم شاخوں پتوں پر پانی ڈال رہے ہیں، دوائی ڈال رہے ہیں، اور وہاں سے اس کو حل کر رہے ہیں، جبکہ وہ جڑ میں ہو رہی ہے. ہاں جی، تو اس کا علاج وہاں سے کیا جائے گا. ہم تو ایسے اللہ والا کے پاس بیٹھے ہیں کہ جو آپ کو دو اور دو چار کی طرح حالات کی تشخیص کر کے بتائیں کہ فلاں مصیبت یا فلاں عمل فلاں آدمی پر وہ اس وجہ سے ہے. جب تک اس وجہ کو دور نہیں کرے گا اس کی یہ مصیبت دور نہیں ہوگی. تو آیت نوازے بتایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسب ایدی الناس، خشکی تری پر جو فساد بھی ظاہر ہوا انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، انسان کا اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا. حدیث شریف میں نشاندہی کر گئی، جب بدکاری عام ہوگی ناگہانی اموات ہاتھ سے عام ہو جائیں گی، جب زکوٰۃ روکیں گے بارش رک جائے گی اور کاٹ عام ہو جائے. جب حاکم رشوت لیں گے قوم بزدل ہو جائے گی، ایک خاص حد سے بڑھے تو غلامی میں چلی جائے گی. کافر غیر ملکی آ کر حاکم ہوگا اور یہ اس کے ماتحت ہوگا، وجہ کیا ہوگی کہ اس رشوت کی فضا عام. بار آبادی سمیع اللہ صاحب تھا نا، یہ ایک زمانے میں مجذوب ہوا، چھ سال مجذوب رہا. کہتے تھے مجذوبیت میں مجھ پر دورہ پڑتا تھا اور کوئی ایسی بات سامنے آئی ہوتی تھی کہ اس پر میں کام کر رہا ہوتا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. کہتے مجھ پر دورہ پڑا اور میں افغانستان چلا گیا. ٹخنوں تک ایک قمیض پہنی ہوئی ہے، نہ گرمی نہ سردی نہ کوش نہ اوش نہ آواز. اور کہ ہر مقصد میں میں جاتا، مدرسے میں جاتا، دینی جگہوں پر جاتا اور جا کر میں ان کو کہتا کہ تم پر بڑا عذاب آنے والا ہے، بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس کا بندوبست کرو. یہ انقلاب سے پہلے کہتے ایک مدرسے میں گیا اور وہاں میں نے کہا تم پر بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس طرح کے حالات آنے والے ہیں. تو مدرسے کے استاد نے مجھے پکڑ کر نکال دیا کہ یہ آدمی جو ہے سیاسی امور کی باتیں کر رہا ہے اور ہم تو مدرسے والے ہیں، ہم اپنا پڑھنا پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، اس کو نکالو. پائے کس طرح مختلف مدرسوں کے پاس، علماء کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس جاتا تھا، جگہ جگہ سے لوگ نکالتے تھے. اللہ وہ دورہ پورا ہوا اور واپس آیا تو بس پیچھے انقلاب آ گیا. اس انقلاب سے دو سال پہلے افغانستان کا دورہ کیا ہے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رابطہ عالم اسلامی والوں کی طرف سے. ان کا یہ دورہ پوری دنیا اسلام کا ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے دریائے کابل سے دریائے یرموک تک ایک کتاب لکھی ہے. اس علاقے کا ہوا ہے، دریائے کابل سے دریائے یرموک تک. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان، اس پہ نگر پڑے دو سال پہلے انقلاب سے شائع ہوئی ہے، افغانستان انقلاب کے دھانے پر کھڑا ہے اور یہ انقلاب سردار داؤد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں آئے گا اور پروفیسر مجددی اور پروفیسر ربانی کی طرح لوگ اگر اس بات کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں. یہ اس پر بات لکھی ہوئی، تو پہلا صدر مجددی بنا ہے، دوسرا ربانی بنا ہے اور ربانی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چھ مہینے میں انتخاب کر کے منتخب لوگوں کو حکومت حوالے کروں گا اور اس نے پن نہیں کی، قابض ہو گیا. جب قابض ہو گیا تو اس کو طالبان نے مار کے نکالا اس کو، جب اس نے سازش کر کے امریکہ کو بلا لیا اور امریکہ بمباری کرنے کے بعد زمینی حرکت نہیں کر سکتا تھا تو اس میں شمالی اتحاد کس کے لوگوں نے ان کی مدد کی، زمینی مدد کے لوگوں نے کی. تو آج انجام، تو حالات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ سمجھتا کہ میں ہوشیار ہوں، میں تدبیر کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، میں منصوبے بنا رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میری سوچ پر، فکر پر، منصوبے پر کام چل رہا ہے. خاص کر سوچ منصوبے پر چل رہا ہے وہ تو تقدیر کے کاتب نے عرصہ دراز سے لکھا ہوا ہے اور کار قرآن قضا و قدر حالات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، لے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے انجام کو پہنچانے کی طرف چل رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو میڈیا سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچائیں. جتنا ممکن ہو سکتا ہے، دو دھاری تلوار ہے، ادھر چلے تو کاٹتی ہے، ادھر چلے تو کاٹتی ہے، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. اور انسان ہے، اس کی عادت ایک چیز کی بن جائے تو عادت چھوٹتی نہیں. یہ اس کی فطرت ہے کہ اس چیز گادی ہو جائے، کتنی کبھی، کتنی گندگی، کتنی فضول کے ہونا، بس بس چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ بات آپ لوگ پوچھتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. جی یہ جو یہاں پر لا کر دکھائی گئی تھی جس کے نتیجے میں اتنا ہنگامہ ہوا پشاور یونیورسٹی میں کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. وہ چلے یہ کہانی میں آپ کو سنا دوں نا. سخت ہنگامہ ہوا اور اس طرح ہوا کہ جب یہ فلم دکھا دی اس بادشاہ سر نے, تھرٹی اسماعیل صاحب بادشاہ سر تھا, اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا, اس نے فلم دکھا دی. پروفیسر صاحبان آئے ہوئے تھے کہ یا اللہ اس نے تو بہت خراب کام کیا, اس کا کیا کریں. خیر وہ اس کو کچھ سمجھدار لوگوں نے بطور ایک شوشا کے انڈسٹری کے ماحول میں چھوڑ دیا اور میری ڈیوٹی تھی اپنے بعد میں واپس آیا. میں نے کہا کہ کیا کیا حالات ہیں. نے کہا جی یہاں سے اس پر رد عمل ہو گیا ہے, رد عمل ہو گیا ہے. اور اس کے میں اسلامی جمعی طلبا نے جلوس نکالا ہے. ایک آدمی تھوڑے آئے تھے اور وہ اتنا رد عمل نہیں ہے, رد عمل ہو گیا ہے. میں خیبر میڈیکل کالج میں بیٹھا ہوا تھا. آدمی آج نے کہا سیٹی اسماعیل صاحب آپ کو بلا رہا ہے. اس وقت بہت شانسر تھا ہمارا ساری یونیورسٹی کا. میں چلا گیا. میں نے کہا کیا بات. اس نے کہا دیکھا جی یہ فلم کی ایک وہ دکھا دی تھی اور اس میں رد عمل ہو گیا بڑا سخت اور لوگ جلوس نکال رہے ہیں, اس کا کیا کریں گے, آپ کچھ مدد کریں. مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر فضا کو بلاؤ اور ایک پروفیسر مسرت کو بلاؤ, تھے تمہاری مدد کریں گے. تو میں نے کہا جی بات تو آپ نے غلط کی ہے اور غلطی کا علاج معافی ہوتا ہے. آپ اللہ کے حضور بھی معافی مانگیں اور مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک تحریر بھی لکھ کر دے دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں. تو میں اس کی روشنی میں جا کر سارے لوگوں کو اپیل کروں گا اور آپ کے خلاف رد عمل کو ختم کرائیں گے. وہ سمجھدار آدمی تھا, اس نے لکھ کر مجھے نہیں دے رہا تھا کہ لکھ کر دینا ثبوت آدمی کے ہاتھ میں. خیر پھر اس نے مجھے لکھ کر بغیر دستخط کے تحریر دے دی. ان کی تحریر لے کر میں آیا. یہ کوئی مدینہ مسجد کے آس پاس سے جلوس گزر رہا تھا. تو اس میں دوسرے دن کا جو جلوس تھا اس میں باقی دیندار لوگ بھی آ گئے. دینی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کسی ایک پارٹی کا تو ہوتا نہیں ہے, باقی لوگ بھی آ گئے تھے. اس میں اس لوگ میں کھڑے میں نے اس کو جمع کیا, ان کو کھڑے ہو کر میں نے تھوڑی سی باتیں کی اور ان کو تحریر سنائی. میں نے کہا کہ غلطی کے خلاف آپ لوگ اٹھے تھے, اس میں آدمی نے غلطی کو تسلیم کر لیا ہے, معافی مانگ لی ہے, لہذا آپ لوگ اس کو آپ چھوڑ دیں. تو اس میں ایک جنی پارٹی تھی انہوں نے وہ میرے کہنے پر چھوڑ دیا. اسلامی جمعی طلب والا نے انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑتے. خیر اس کو جا کر میں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ سب دینی لوگوں کو میں نے مطمئن کر دیا ہے, اسلامی جمعی طلب والا نے نہیں مانا ہے تو کل تھوڑا سا جلوس نکال دیں گے, بس خیر ہو جائے گی, آپ فکر نہ کریں. تو ہمارے مشورے میں یہ بات آئی بھی کہ جلوس نکلے, اچھی بات ہے, رد عمل کچھ تو ہو نا. اور اچھا جب میں آ گیا تو اس طرح ہوا کہ صبح سویرے جاوید ابراہیم پراچا ایک قومی اسمبلی کے ممبر ہے کوارٹ کا, یہ طالب علم تھا زمانے, یہ صبح سویرے میرے پاس آ گیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کمرے کے پاس پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں کا کمرہ ہے اور یہ لوگ رات کو کافی دیر سے سیٹ اسماعیل صاحب کے ساتھ مذاکرات کر کے آئے. تو اس نے پیپل پارٹی کو اور پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کہا ہے کہ سبا جماعتیان بھوسی وہ خے ہو ڈب ہوئے کہ کل یہ نکلیں گے. تو اس نے کہا کہ کوبن کی پٹائی کرو. تو جاوید ابراہیم پراجا نے کہا کہ یہ دینی مسئلے پر جلوس نکل رہا ہو اور ان کی پٹائی ہو جائے, بات تو ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیا کریں. اس نے کہا جا کر سیٹ اسماعیل کو کہو کہ میں نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا روکنے کا, اس کا میں اس کا ذمہ دار نہیں, میرا معاہدہ ختم ہے. میں سویرے دفتر کھلتے ہی میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی وہ میں یہ بات رد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کل جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ معاملہ رفع دفع کر دیں گے, تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آج کچھ بھی ہوا میں ذمہ دار نہیں ہوں, میں آپ کو کہہ کر چلا گیا. اور میں تو اٹھ کر تو بات کر کے آ گیا, مزید اس میں گنجائش نہیں تھی. مزید گنجائش نہیں تھی تو اس میں اس طرح ہوا کہ شیخان اور سندھ چل بکو مچل بدا کو دب دباؤ پکو ہے کس میں پورا دب دباؤ کرنا پڑے گا. خیر جی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے تیار ہو کر آئے ہوئے تھے کہ تھوڑے سے آدمی کی پٹائی کریں گے. جو میدان میں آمنا سامنا ہوا سے بلاگان مکھیوں کی ڈزن نظر تھی. ان میں ایک صفدر ہوتا تھا جس کی ببرک کارمل کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. وہ اس وقت پرسنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا. وہ پستول لے کر آیا, اس نے فائر کیا لیکن اس کے آگے سے لوگ ٹلے نہیں ہیں. آخر ان کو بگایا, پٹائی کی ان کی بگایا. جب بگایا تو یہ کہتے ہیں سوپرا فروتا ہو چما چار ہو دس میں چلو کیا ہوا مولانا شفتہ والا کسان تھا کھلی سے چلو. ارے ڈاکٹر بتا پنڈا ہو پھر وہ میرے پاس آئے. یہ ڈاکٹر سے بتا منگا وہ ویلے دن کی خبر ادا کرنا منگا والے دن لے پارا نا وہ جی منگا محمد تو لے گا تھا ویری لے منگ تھا ماں خا بیا بتا تو ان شاء اللہ کرتا چلے یہ دلچسپ واقعات یاد آ کے سنا ہوا. میں اصل نمبر 3 کا وارڈن تھا, اصل نمبر 5 اس کے آگے 4 اور 5 ہوتے تھے. اس کے ساتھ ملا ہوا نمبر 5 تھا. اس میں ایک جگہ تھی خالی, اس میں مسجد ہم نے بنائی ہوئی تھی. عربوں نے کہا کہ یہ گودام میں مسجد بنائی ہے. انہوں نے نیچے ایک کمرے میں مسجد بنائی. آدمی بھی تھوڑے ہوتے تھے. وہ عرب وہاں سے چلے گئے, پھر تعداد زیادہ ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں مسجد بنانی چاہیے, اور گودام پڑا ہوا ہے, کرسیاں ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے, تو کیا کریں. تو میں نے کہا کہ سباب چھوڑ دو, سباب بات بگی جھوٹ دوں. ہم دس بار آدمی چلے گئے اس کو. میں ایک اچھا رہتا پوس افوس مکو ہے وارڈن نہ ہوا چاندر نہ دیتے کہ دا بغد ہے مقامی خبر آئی. اس کی ہم صفائی کر رہے ہیں کہ اس میں اذان دے کر ابھی ہم مغرب کی نماز شروع کریں گے. تو صفدر نکل کر آیا نا ایسے اندر دا تا سو سکا دلتا لگا ہے دلتا خاصا زان تا لا جڑا ما خاصا پاکی جماعت جڑا ہے ما شیخانا اور ما خیشت ما وزا پاکی پا اول جماعت جوڑ کو ما بیا تراشا پاکی لا جوڑ دا. اس نے جو دیکھا اسے شیخ خیرت ہو کر لگے جو قدم بلا خلصے بس بیا نہیں اللہ کے سارے بچے تو رہی ہو. تو میرے بھائی یہ تو اظہر صحبت تک برسر احتکار باطل کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت کیسے ہم نے کر لیا تھا. اس دن سے بے مدشی وہ چیز نے شکر تو وہ پکی ہے کہ گزارا ہوئے نہ اگڑے دربار میں بعد کے لوگ بدر والوں کے لوگ ہمارے کہا کہ علامہ باغدی کی کتاب اگر بند نہیں کراتے ہو تو لوگ جو ہے تو بخاری مسلم کو پڑھتے ہی نہیں ہیں نہ تفسیر پڑھتے ہیں. کتنی کشش تھی اس میں صحابہ اکرام کی جنگی واقعات کو پڑھنے.